أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. سورة بقرة 58 نمبر آیات. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. بنی اسرائیل میدان تیہ کے اللہ قید کریو تقریباً سلویخ کالا. پدر میدان کے ہر قسم مراعات اللہ پاک کی لور کری دا خوراک سکاک دا پارا من و سلوا بہترین طعامو دروازے دا نور دا شعاگان نا بچ کے دو دا پارا سپین اوریس پہ اللہ راوستا د شپې په تیاره کې وته سپینه رڼا د ځمکې او د اسمان په منځ کې یو عمود غوندې راغی لکه یو راډ غوندې ولګېد او ټوله علاقه به پرې روښانه وه. جامې نه خیرینېدې او نه زړېدې، بلکې ماشومانو چې کمې جامې اغوستې وې هغوی چې غټېدل نو جامې هم ورته غټې شوې. دے دمر مراعات کی شکر اونوست شکریہ ادا نکرلا، بلکہ ویدہ خلے خوندم خراب دے نمنگ لنور تو آمون پکار دی. تو اللہ پاک دیتا حکمو کو یو خار وطیات کو ویدے خار تورشے دے خار تا چی ورزینو دیر پا ادب بانی بورشی پا احترام بورشی. دا خار بیت المقدس دی، بیت المقدس تا ورشی. دا ورطلو پا وقت با توبہ باسے توبہ بوائے نو دا توبی دا پار والا اللہ الفاظ ورکل وی حطت لفظ اوائے دا حطت المانا توبا توبا توبا اوائے و داخل شے او بل پا سجدہ ورشے نو ذکر دا سجدے مراد تناق رکو دا حالت دا رکو کی یعنی تیت تیت ورشے پا عاجزے ورشے. عاجزی اوکے نو داخل شے او کد سجدے نا بی آئینی ہی سجدہ مراد شی نو پس سجدے پا حالت کی خود تگ نکی گی نو بیا مطلب دار کی ورشے نو سجدہ اوکے. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا داخل شے نو بیا سجدہ ہو کے da shukr sijda aw padag khar ko badiyata sota har so milawi ye kam se zam khaki aba milawi na dwiti da khar to waral na da tobe lafaz yo nawi aga lafaz ye badal ko او سجده همو نکللا دا سجده پذیبانی نور نا مناسب حرکات اکلل فا اللہ پا دیو عذاب راوست و اذ قلنا دخلو هذه القرية اغا وقیات کے چه من در تغویل داخل شیطاسو هذه القرية دے خارتا فکلو منها حیث شئتم پس قرآتا سم منها پدے خار کے حیث شئتم کمزے کم خوخوی رغدا خفراخا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ آغا زمانا یاد کے چھ من حکم کا تاسو تا چھ داخل شے تاسو هذه القرية دی خارتا فکلو فسرے تاسو من هادا دی خارنا حیث شئتم چھ کم دے کم خوخوی پا دی خار کے چھ کم دے کم خوخوی اسم خوخی نا غفرے رغدا خفراخا وادخلوا الباب سجدا او داخل شتاسو البابا دروازی دا دیخار تھا سجدا پا آجزے باندے اسی چیز داخل شے سجدا پا آجزے باندے اسی چیز ور داخل شے حالت در رکو جور کے یا ور داخل شے دے دروازی دا خار تھا سجدن پس سجدہ یعنی داخلے دون پس سجدہ ہوکے وقولو حطتن او آئے چی اللہ منگا توبہ اوباسو پجبہ باندے او آئے چی توبہ توبہ توبہ پبدن باندے عاجزی دا چی رکو پا حالت کلار شے او پجبہ دے عاجزی دا دا چی حطتن توبہ نغفر لكم من ببخن اوكو تاسو تا خطاياكم تاسو دا گناهونو هو سنزيد المحسنين زرد چه من بزياد والیوكو زياد بوركو المحسنين نیکی کو انکو تا انعامات و نورم زیاد ورکو نیکی کو ان کو تا نیک کار والا تب نور مزید انعامات ورکو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فبدل الذین ظلموا پس بدل کے اغی خلقو چی ظلمی کرو بدل کے واغش اغی خلقو چی ظلمی کرو قولا یو قولو یو خبرا غیر الذي قيل لهم غیر دا اغنی چی دیتا ویلی شوی وا کما چی ویلی شوی نو ناغی نغیر یو بل خبر واغشتا نا حمصتن پا زیبان نوی حمصتن حمصتن نا حمصتن مانا غنم غارو غنم غارو اللہ و توی اوائی چی توبا بخن غارو بخن غوارو وی غنم غوارو غنم غوارو حطتن نپدی وجہ اللہ پدی عذاب راوستو در الفاظ و تبدیلی دا سوا یہ صرف الفاظ نہ بلکہ معنی بالکل الٹا شلا یواد الفاظ ما مانم بدل شلا ذکر حطة المانا توبا او دا گناہن و مافی اللہ نے سوال کو دا گناہن و مافی توبہ غوارو توبہ واسو او دا حنطة المانا غنم غوارو نو دا کم کلمت و تا اللہ خولیوا دا غیر سر دا دیادو حف زور نرا دیادو تعلقی نشتا یا اللہ و تا حطة مافی غوارا ندیوی نغو غنم غوارا او دا غنم امنو پکارا اسے مسخرے ہے کولے نو دا سے الفاظ دا الفاظ و تبدیلی کپا قرآن کی وی کپا حدیث کی وی بے شکا حرام ذکر چھ دا سے تبدیلی دا دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا خبر کو رخنا کولی توفی کولی او پا دے عذاب رائے مدزانا دا اللہ پا کلام پوری نور خبر جوڑول فدے با اللہ عذاب راولی ندا شو دیر خلق شتا فی اغا پا مجلس کے خلق خندی ندا خلق و دا خندول دا پارا دا قرآن پاک آیاتونا وی او دا سے گڑ وڑی کی او پاگے پوری خپل دا پختو الفاظ جوڑ کی او خلق کیو خانی دا احادیث و الفاظ بھی اخدا سے گڑ وڈ کی اور آگے سے اخبل الفاظ یوزے کی اور پاگے خلق خندئی نہ دا سے مجلسی اور ددگ مجلس خلق طول کافر یوم پکی مسلمان نہ پاتے کی دا قرآن آیات ہوئی اور آگے سے اخبل پختو کرے جوڑی کی اور دا خلق و مخ کے اوئی نو خلق کے خان دی دا ویون کے دا مجلسی کافر اور دا چی وطرگیر چا پیر خان دی دا ہم کافر زکا دی پا قرآن پورے استہزاء اور خندا اور مسخرے کئی دا دا ایمان نخلاص دے دا خلق قرآن پورے خلاصة الفتاوہ دا فقه و معتبر کتاب دے غیلی کلی دی کہ یو سڑے یو مجلس کی کینی اور دا ما شمان ہوتا چھے استاز سبق خی تا قرآن شریف سبق خی تا قید سپارے سبق خی اور دا اغب پیشی شروع کی لخت و سرے و دان پہ کسان چینو لے و تیوایا سبق خو اور دا سبق خولو اندازی جو کرو یو وی و بلوی او خلق و تخان دی جدی خدا استاد پیشے کی دا قرآن دا استاد پیشے شروع کری وی دا سرے ہم کافر او دا مجلس کی چاپی رکی و تناس کی و خان دی دا ہم کافر دا دا ایمان نخلاش نو پام کوا کہ دا دل پیو کار پورے خندا او نکی قرآن و حدیث پا الفاظ پورے خندا او نکی دی خلق دا اللہ پا خبر پورے خندا اکرلا کہ دا اللہ خبر پورے او خندر اللہ پہ عذاب را وستا ورہ دا حبتن او دا حنفتن یو نن پک زیاد شو یو پک رزان زیاد کر نو اللہ پہ عذاب را وستا معنی کم فرق را گئی لفظ کم فرق را گئی اس پاتے شو دا مسئلہ کہ مانا او مقصود دا یو لفظ محفوظ وی او دیا لفظ بدل کی دا غیب سا حکمی کہ مانا نہ بدلے گی او لفظ بدل کی دے بارہ کے تفسیر قرطبی نے کی یہ بعض کلمات او اقوال فاغی کے دا معنی پشانت الفاظ ہم مقصودی وی بعض کلمات کی سنگا چه مانا مقصودی دا نو الفاظ هم مقصودی وی او عبارت ادا دا عبارت دا پار ضروری دا چه دا سه اقوالو که لفظی تبدیلی هم جائز دی نشی لکه اذان نی نو دا اذان الفاظ شریعت مقرر کری دی اس کا دغا الفاظ سوک بدل کی او دغا مانا پا نورو الفاظو کی سوکوی ناغی تا آذان نوی دا آذان دا دغی الفاظو مانی خیال اسا تی تی مانا با انداوی خو الفاظ والا نورو روڑما نو دغا الفاظ که چاوه نو دا بانگ نده دا بانگ ثواب پی اونشو ثواب ام نکی گی او جائز ام نده که دا سبلا الفاظ که بانگ ہوئے دارنگ پمانده که سبحانک اللہم التحیاتو دعائی قنوتو او پرکو پسجدک تسبیحاتو دا کم الفاظ کے احادیث کے راغلی بی عینی ہی امدق الفاظ بوے کہ دا معنی لی پنور الفاظ کے اداک لنو منزیو نشو ندارنگ دا تمام قرآن الفاظ حکم لی کہ تلاوت قرآن نا کم احکام متعلق لی نو امدق الفاظ سربا داغی تعلق لی الفاظ با دا قرآن نبدلی گی کده داغی قرآنی الفاظ ترجمه وشی لده پده نور الفاظ روڑی شی مانا پا که بلکل محفوظ وی نو پا شریعت کے باغی تا قرآن نوی او دا تلاوت تا تلاوت قرآن نوی دکی او نو پا دا نور و الفاظ باننے دا یو حرف پا بدل لس میں کے ملاوی زکا تا عالمان فرمائی وی قرآن ستوی اسم للنظم والمعنا قرآن نم لے دا الفاظو او دا معنی دا دوارو نو دیو یهودیانو دا اللہ اغا کلام بدل کر دا حطتن فضیبا نیوی حنطتن نو دا حنطتن اللہ نووی لیوتا نو دا دا زانتی بیب تبدیلیو کرلا مانے اولتا کرلا تدی عذاب رانی او بعض کلمات داسی دی بعض اقوال داسی چی پارے کے اصل مقصود معنی الفاظ مقصودی نوی نو کپا آگے کے لفظی تبدیلی اوشی او پا مانا اثر نپروزی نو داسی تبدیلی علماء وی دا جائز دا بعض علماء وی جائز او بعض علماء وی چه نا دغا تبدیلی هم جائز ندا دا پیغمبر علیہ السلام پا الفاظو کی تبدیلی جائز ندا دا پیغمبر علیہ السلام دا الفاظو پشان الفاظ نشی بھی پیغمبر علیہ السلام یو صحابی تا دا او دکی دو پا وقت دعا خولا ناغی و سرزو تکلا ہوائے چھ آمنت بکتابک اللذی انزلتا و نبیک اللذی ارسلتا ناغہ سڑیوی آمنت بکتابک اللذی انزلتا و رسولک اللذی ارسلتا دا نبیک پدیوی رسولک پیغمبر علیہ السلام وینا رسولک بنوی نبیک وی بدلے بنا نبیک فی دوبارک وی رسول بنوی نبی بوئے. دارن پیغمبر علیہ السلام فرمائی نظر اللہ امرأ سمع مقالتی اللہ نے تر تازہ سر سبز و شاداب اولری اغا سڑی سمع مقالتی چی زما خبر وورید لزما کلام وورید فبلغها کما سمعها نبلتے ارسو سنگ چی اورید لگی چی سنگ وورد بے عینی ہی امغا الفاظ ارسو الفاظ با بدلے نا زکا ده پیغمبر علیہ السلام الفاظ جامع الکلم یو یو کلمہ ده پیغمبر علیہ السلام چی سمندرون پراتی دومر علمون پکیری چی زمان استاق الفاظ چی اغا معنی نراتی ده پیغمبر علیہ السلام تا چی خدای پاک کم پوئے و کم محارت ورکلی امن سر نشتا ده چی سنگا ده پیغمبر علیہ السلام ده خلی مبارک الفاظ جو دا چی از دکلن نو دا سڑے دارو منے شاگر شاید چی دی پدیر و مانو ہے پا مطلبون نو نپوئی گی نو چی دی دا الفاظ بے عینی ہی بل تو رسی اور اگر بل سلی دا خدا پویا ورکری نو دا دا گی یوی کلمے نبا بیش لیر علم نرو دی اور کتا بدل اکلالا نو سا اگر الفاظ کی با دمرا لیر فیدی نوی نو کلا کلا یو تڑی با خبر ووریو بل سے بلام شی فلانی مولی سے ابتا سے نو خبر اقبل جوڑا شی کلے پام امنی نو دا الفاظ بدل کی نو چی الفاظ بدل کی نانے نو بل سے جوڑ شی تو خوچی بندہ سبق تناس کی کنا نو دل دماغ دوالا و حاضری نو دا سے نو چی ناس دلتے و فسوچ کے بل جیتا تلے اب ایسے رہے دیر لے رہے پچھا کر لارے لارے نا گانا واپس را لے ادا سی نیم خبر آلے اور اوپے گا فیدا سے وے کر من لگ بحاضر ناس دے اور بہر اور ایدن کی چیوی دا دنیا کا روبار کے لگے لگے نا گانا دے خواہ خیر کی اللہ ویسا چپ سے وے سے ہوئے اور یہ خبر انیم گڑے وقت تلال سے نیدا سے وے اور اچھا گوہ گنم لکہ زمالا سے کمزوری ہوئی استاد تقریر کون ہو بلا سیاری تفوس کیا مولوی سے ہاں فلانی دے کہ خطا تقریر کون ہوتا ہے کہ نسوار سنت تھی ادا کل سنت تھی کوئی ماں کو نہیں دی ویری کہ نسوار سنت تھی وے تو گواش تھا آوے دا فلانی دے چلے کستا مخی آوے ماوری دلی کہ تاوے کہ نسوار سنت تھی وے دماغ دے پزے ہو زرہ دے پزے ہو میں لگ سوچی آوی یا رب لگو راستے سو سوچ کے خوچے تتلو کہ خوارشوی در وقت کی ماہی کہ مسواد سنت تے مسواد سنت تے نستاق وقت لدارا لیکن نسوار سنت تی تو دا نسوار اور دا نسواد منز کے فرق نکے اور سار لے چھے پرونے پر تقریر کی دا سیویلے چھے نسوار سنت تی نسوار تو چاہ سنتی لی حاضر کینا دل و دماغ دے حاضر کا اسے نچے بل سکے جو کی اور کل بندہ زان تذیر و خیار ہوئی نو یو خبر اوری دلی نو داغے تشریح بیا پخپل اکے دے دا مطلب دے دا مطلب دے دا خبر خطا دے گوڑی کی مفتی سر لے اور سڑے راگے ویزا مارو آرلے وقت تیوے چی پما طلاق ہے پما طلاق ہے پما طلاق ہے جدی سو حکم لے اگو تیرو آرلے راولا چیزت اخفل بیان والما وی خدا بیانی ما تکڑے پاتا وندگا کئی کنا اگو تینا زمادہ طریقہ نرا مالا رو آرلے راولا چیزت امساز ہوگا دیرے وقت ہوئے خو اگو نمان لے بل رضی رو آرلے راولا چیزت ویدا میرو آرلے جنہ تک وہ فکر مفتی سے وہ تیر ویستاد آترے ہوئی چی تکلی خزی توی چی پما طلاق ہے پما طلاق ہے پما طلاق ہے تادا سی ویدی بھی اوہی دا ماں کلی ویدی بھی ماں خدا سی نہیں ویدی خکور میں چیل چارو سو اور تمی چی ذرو کشفلار کہاں گا اور دا طلاقو میں اڈو ارادہ وانا پھر جگڑا کی میں موت لار کر روشہ بلا اے کاکا دے کوئی چی ماں نہیں ویدی داستا تکی یہ سوائی جگڑاو نو میں چی خمدہ کا بے مطلبی نو مگر دے دا مطلب شو چې څنګه دې اورېدلې دی هغه څه نه رسوې بیا بل بل شان خبرې کوي. څه ووایي دا دی مطلب یې نو خبرو اوړلو راوړلو کې رد او بدل نه دی پکار. بیا د خدای په خبرو کې چې د ځانه خبرو کې د پیغمبر علیه السلام په ښکلو ارشاداتو مبارکو کې د ځانه خبرو کې نو د دې شرعا اجازت نشته. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ هغه واقعات کا چې موږ درته وویل داخل شئ تاسو دې ښار ته فکلوا پس خورئ تاسو منها حیث شئتم د دې ښار نه چې کوم ځای خوښي رغد فراق وادخلوا الباب سجدا داخل شئ د دې ښار دروازې ته په سجده او په تعظیم باندې یا ټیټ ټیټ ور داخل شئ یا رستو سجده وکې وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وایه تاسو چې موږ بخنه غواړو نغفر لکم نو موږ بخنه وکړو تاسو ته خطاياكم ستاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنين زر دې چې موږ به زیات ورکو انعامات محسنین نیکو کارو ته. فبدل الذين ظلموا پس په بدل کې واغش هغه خلکو ظلمو چې ظلم یې کړی دی قولا یو قول غیر الذي چې هغه غیر د هغې قول نه قیل لهم چې دوی ته ویلی شوی وو. فانزلنا پس منگ نازل کو علی الذین پا اغ خلق مانی ظلمو چه ظلم کرو رجزا من السماء عذاب دا اسمان دا طرفنا بما کانو یفسقون پس سبب دا نافرمانی کولو دا دوی نافرمانی کرو دا اغی پا بدل باندی اللہ پی عذاب راوستو. نو دا بدل قول یا خو حنتتنو دا حتتن په ځای باندې حنتتن او یا دویم روایت کړي چې حبتن فی شعیرتن حبتن غلا دانې غواړو فی شعیرتن اوربشو کې اوربش یم غواړو. وی د طاعون مرض پې دبره نه راغی د نافرمانو خلکو لپاره الله تعاون غوندې عذاب را لېږي. ډېر خلک په هغې باندې هلاک شو تقریبا 70,000 کسان. وإذ استسقى موسى لقومه هغه وخت یاد کا چې طلب د اوبو کو موسى عليه السلام لقومه دخل القوم نفارا ميدان تيه كي بني اسرائيل وبان التندر اغللا موسى عليه السلام تاوي دو بو درك نلجي جيو بغوارو. موسى عليه السلام الله تسوالكو الله حكم وركوي امصاب عندي كانوا هو يو خاص كانوا هغې وهلې دي او د هغې نه 12 چینې را ووتلې. د موسی علیه السلام دا قوم بني اسرائیل 12 ګڼې وې. هر یو قوم ته ځان له ځان نه چینه ورسېدله. یا یو عام کاڼې وې حکم وتو شو په امسا یې ووه نو د هغې نه اوبه را ووتلې. نو د خوراک دپاره من نه وخلوه او د څکلو دپاره دیکاڼي نه ورته الله پاک اوبه را وویستلې. اوس که څوک وایي چې د کاڼي نه وچ کاڼي نه اوبه څنګه را ووت نو دا د الله قدرت دی او معجزه دې ته وایي چې د انسان د خیال او د خاطر او د قوت او د وس نه بهر کاري او الله یې وکړي نو دقې ته معجزه وایي. چې هر څوک یې کولی شي خو هغې ته معجزه نه وایي. نو دا معجزه وه چې د یو اوچ کاڼي نه الله پاک اوبه را وویستلې. دا اثر څوک پیدا کوي؟ الله. غور دا مقناطیس ہم یو کان دی مقناطیس کان دی دا اس پنے دا راہ کلو قوت پچھ اللہ پیدا کرے دی ہر یو کان اس پن راکا جی نا نو مقناطیس یو کان دی کیا غا اس پن راکا جی کہ مقناطیس کے اللہ اثر پیدا کرے راہ کلو نو تے کانی کہ اللہ دا اثر پیدا کولی شی کہ اوبت نروزی دے کانی نا ابرا ہوا تلے دادا موسیٰ علیہ السلام موجے درہ اور پا دے غرونو کے دیر کانی دا چی چی داغے نا ابرا ہوا چینے تے نجاری اور دیر کلی پہ تیرا بچی گی دا دا موسیٰ علیہ السلام دا موجزہ موجزہ را خود دینا دیر لویا موجزہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پیو لکھ کر کے دا ابو درک نہ لگے دو لوے لکھ کر دے اور دا ابو درک مشترے تو پیغمبر علیہ السلام مر کر تو حکم کیا سر لگے ابشتا یو پیالے کی یو کاسا کے ابو یو کسے پتو لکھ کر کے بس دق ہو گئی یو پیالے ابری تو پیغمبر علیہ السلام مر کر تو ایسے اس لو خیرو رہے کیا سر مشکنا اور چاہ سر نور لوخی اور پیغمبر علیہ السلام پا دقی پیالے اوبو کے خپلے گت مبارک اخکتا کرے لا سے پا چکتا کرے اور پیادا پیغمبر علیہ السلام دا گت نفواری شورو شلے اور دمرا اوبت نرواتی کہ طول لخکر سے چہرہ بشو کچا اوضس چا رغام و غسل کو اغم پہ کیبل کچا پخلے کو ناغم پہ کیبل اور کچا اسکل ناغم و شلے دبوت مبارک نہ تم رو برو تھی جی. دا معجزہ را کہ دا موسی علیہ السلام دا معجزے نہ پر درجہ کے کیا تا نو نور پیغمبران سر خدا زان لزان معجزے وی خدا غتول معجزے اللہ یواد پیغمبر علیہ السلام پر اجم اکلوی آنچ خوبا حمدارند تو تنہا داری حضرت موسی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک نہ سوالو کو او پدے طریقہ باندھے او وہ ورتا ملو شوری زمن پر شریعت کے دا اوبو دا پارا دا باران دا پارا سوال کول دیتا استسقا وی نو استسقا موسیٰ علیہ السلام کو کان پامسا والے ابت روتے دا استسقا اصل دعا دا شریعت موسوی کی پا دعا بانے اکتفا کرے دا شریعت موسوی کی صرف دعا ہو شرا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دا استسقا اصل دا ابو دا پار دعا دا نو دا دعا کل خاص دا نماز استسقا پا شکل کی گی استسقا دا پارا مانزل بوزے لکہ احادیث کی راغلے دا یہ پیغمبر علیہ السلام دا استسقا دا پارا دا کھارنا باہر اوتا او منزی کری دی خطبے ویلی دا دعائے کری دا او کلا بغیر دا سخاص مانزنا صرف دعا بانے ام اکتفا کری دا لکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی کہ دا جمعی خطبی تا پیغمبر علیہ السلام ولاو اور دغه وقت کی او صحابی را گئے وے صحابی محلاک شو فصلنم تباشو دتن بمرو او بنشتا دعاو کا نو دا ممبر دا پاسا پیغمبر علیہ السلام دعا اکلا دا باران سوال اکلا گیر چا پیرا نورو اور چا سنگ دعا اکلا اوریس شلا او په هغه سات باران را اورېده د جمعې مونځ پیغمبر علیه السلام کو خطبې ته ولاړو. باران شروع شو، دومره باران وشو چې مسجد نبوي را وڅڅېده. هغه راده کې مسجد نبوي یو ساده د قدیرو د لختو سفر و، د قدیرو د لختو دا پاڼې داسې راځوړندې وې، اوبه به ترې راتلې. د پیغمبر علیه السلام په ږیره مبارکه باندې د زیړې زیړې اوبه د قدیرو د لختو نه راتلې شو. او مونځ یې چې کو نو سجدې یې په خټو کې کړي. او صحابه کرام کور ته چې تلل د باران په شیبو کې روان وو، دعا یې کړې د هغه سات قبوله شوله. دا هم استسقا وه. د دې جمعې نه چې باران شروع شو نو بلې جمعې پورې باران و. نو بیا بلې جمعې نه پیغمبر علیه السلام په منبر تشریف فرمالی، او دغه وخت کې دغه صحابي یا بل راغی وی غرق شو، هلاک شو، دا باران ډېر زیات شو، کورونو کې بس صحابیم ولاړ وي او موږ هم کورونو کې بار وتی نه شو. وی پیغمبر علیه السلام موسکی شو او دعا یې بیا وکړله، خدایه چې کوم کوم ځای کې ضرورت وي هلته یې ووره، په مدینې مه وره. یک ساعت لور را ښکاره شو، ډېر چاپېره وریځ وه او منځ کې په مدینه باندې لور داسې را ښکاره شو، مدینه پسې داسې ښکارېده لکه چې تاج افراخېده. بنده کمزورې دی سم نه شي که باران نه نو خدایه باران وکړې، باران وکړې چې ډېر شي خدایه بل ځای کې دې ځای کې ضرورت نشته. د استسقا مانځه دپاره چې وځي نو پیاده به ځي، داسې نه چې موټرو کې او په سورلۍ لاړ شي. د استسقا مانځله چې ځي درې ورځې به وځي او پیاده به ځي، او زړې جامې به واغوندې خو پاکې زړې، او که شلېدلې وي نو ښه به وي. په موجوده وخت کې د چا شلېدلې او د ټوکړو جامې نشته دي. پخوا جزي وه، خلکو به چې جامې زړې شي نو ټوکړې به یې ورته اچولې، اوس ټوکړې څوک نه اچي. خوزه زړې جامې او ډېره شو شانې پکې نه وي، او په عاجزۍ باندې په زارۍ باندې به روان یې، او سر به دې ښکته کړي چې عیدګاه ته روان یې او صحرا ته روان یې. او بل دا چې ځینو مخکې څه خیرات وکړه، صدقه وکړه، او ساروین ځان سره صحرا ته وباسه، او لوی واړه ټول لاړ شي، مخکې صدقه ورکړي او بیا صحرا ته لاړ شي. او بیا به په هغه ځای کې مونځ وکړي، جمم پکې شته او ځان له ځان له مونځ هم پکې شته. او بیا به لاس پورته کړي، دعا به وکړي، امام به دعا کوي او قوم به پہ آمین وی پجمع به دعا وکړي. دې طریقې سره به د استسقا مونځ وکړي، درې ورځې وکړي. خدا را چې کومه ګناه مخکې نه بنده کوي نو د هغې نه به توبه وباسي چې یا الله اوسه پورې م ګناه کوله بیا به نه کوم، نو ګناه به پرېږدي نو په ټول قوم به باران شي. موسی علیه السلام هم یو ځل صحرا ته ووته، ځنګل ته ووته، او سوال یې وکړه د باران دپاره. نور کله چې بیا سوال وکړه نو هغه سات به باران وشو، او په دغې موقع کې د باران دعا وکړه نو ساتکې باران هم ونه شو، ډېر چاپېره وکړه ایسم ونه شو. سوال یې وکړه الٰه العالمین، مخکې به ما سوال کو او باران به کېده، اوس خو مې دعا وکړه او باران اړو ونه شو. یا الله پاک ورته وفرمایل چې تا سره دا کوم قوم راغلی دی، په دې کې یو سړی دی چې هغه دروغجن دی، دروغ وایي چې کومې پورې تا دروغجن د دې مجلس نه دی اس کې نه وي باران نه کوم، دې لرکه چې باران وکړم. موسی علیه السلام قوم ته وفرمایل، قوم تاسو کې یو سړی دی او د هغه د وجې په ټول قوم باران نه کېږي، دروغجن دی. داسې په خپله باندې وځې چې په نور قوم الله رحم وکړي باران وشي. ګوره دروغ داسې جرم دی چې ټول قوم باندې د یو دروغجن د لاسه قات راغلی دی باران نه کېږي. خدای دې ټول مسلمانان د دروغو نه بچ کړي. موسی علیه السلام بار بار اعلان وکړ، یو سڑے منوتا نا گانا باران شروع شو او خب شرق باران اوارید موسیٰ علیہ السلام اللہ نسوال کو الہ العالمین مجلس نے یو سڑے نلی وطلی زو تا گورما بار بار اعلان کم یوم نلی وطلی او باران اوشو یہ اللہ پاک و تو فرمائے کہ اگر سڑے پا دی مجلس کے دی او دا اس کے باران وروم ام داغ دا برکت ہے دا وروم ویچے کل تا اعلانو کو اگر سڑی پٹ پٹ ما سر راضی ناما شورو کللا او ما تا سوال کی کہ یا اللہ دی وقت زما حیا ہو ساتا پر ذرا با نواشوا زما توبہ زبا چری ہم دروغ نویم خدا دل میں ماف کا بے طول قوم تا برا سوال چا مچی اگر دروغ جن مانے بے طول قوم دا در اللہ سا تبالے ناغا ما تا توبہ ہوئی سلا او زد آغا پا توبہ تم را خوشا لشم چلا غدا یوی توبے دا برکت ما پا طول قوم بارانو کن یا خدایا کم سڑی دی مات یو خیتی دا دون بزرگ شو یا اگر پا پردہ کی مانا سوال کری دی اوزد آگا حیانا لمتا تے اندخی نا اگر پردہ زناخ لما کتا تے کم کتا آگا در ہوں گے دی اس تے بزرگ جور شو نو چکل استسقا منزل ازی نو مخ کے توبہ و باسا چی اللہ سمر گناہ شوی را بیا با نکوبا و من بل تا گورو دا بل گناش میرو خپل کوینا غنا یو ځای کې زلزله رالو خار تباه شو زلزله کې ټول خار تباه شو یو رساله کې مې لیدلي نو هغې کې وایي وایي د چکلې نه یوه ډمه راکیشله وایي چېر چاپېره تباه شوي خار ته یې کتل چې یا الله کومو ظالمانو نه به څه ظلم شوي چې دا خار تباه شو او د چکلی نه پخپله راکی شوله هغه د دې دا ځای بد شو دا مرګ نه بد شوله او نور خلک تباه شي نو یا الله چې چا ظالمانو بس ظلم کړي چې خو ټول خار تباه شو ځان ته نه ګوري او بل ته ګوري د استسقا مانځله چې ځې نو فصدق توبه وباسه چې یا الله تر اوسه څه شوي دي د هغې راته معافي وکړي بیا به نه کړو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل كواغش اغي خلقو چه ظلمه کرو یو خبر واغشتا چه غير ولا اغي خبرنا چه دویتا ویلی شروا فانزلنا على الذين ظلموا بس نازل کر منگا على الذين فا اغي خلقو باني چه ظلمه کرو رجزا من السماء عذاب دا اسمان دا طرفنا بما كانوا يفسقون فسبب دنا فرمان ہے دبی و اذ استسقا موسى لقومه اغا وقیات کا کہ طلب دا ابوک موسى علیہ السلام لقومه لقبل قوم نپارا فقل نضرب بعصاك الحجر پس من اویل وحط پا امساق پا لبان دا کانی فانفجرت من حسنتا عشرت عینا پس جاری شلی من حدلغ کانینا حسنتا عشرت عینا دولت شنی یو کانی نہ دولت چینے اوتلے فانفجرت میرے کوئی فانفجرت او بلے کی فانبجست او فانفجرت کے لکشان فرق دے دا دا اوبو دا پیپونا دا کمیتے چھ پر الارو کی تلی و صوف نوے کنکشن اخلی نو نازمکا کندے کی او پیپ چھزمکا کی تلی ناغا کارشی نہ بیا پہ برما دا پاس اچھی دی نو پیپ سوریشی نہ چھ پیپ سوریشی نو اول دا سے سب تیز دارا پریشر سر بر روانی آقا او کو بیا دے کل میں تر اپروزی نہ چھ او بو دے کل میں تر آشی نہ پیپ پا او بو کے ڈوب شی نہ بیا دا دا گے پیپ آگے سوری نہ چھ کل میں او بو رو دی نہ دا او بو پا سب خبانے اچھ غلے غلے اخکاری دا گے کل میں کے غلے غلے اخکاری او چې کله دا کنده ډکه شي نو بیا د هغې نه بهر اوبه روانې شي نو دې کنده کې چې اول دا غلی غلی ښکارېدی نو دا فن بجسد دی او چې کله کنده ډکه شي اوبه روانې شي نو دغه فن فجرت دی نو اول د دې کانې نه فن بجسد غلی غلی راووتې او بیا فن فجرت بیا رستو روانې شي جاري شولې فانخجرت من حسنتا عشرة عينا قد جاري شلد دقيقان من دول السنين قد علم كل أناس مشربهم فتحقيق صرت في جنده كل أناس هر يقوم مشربهم زيد أبوس كل قفل فالقدر أرشا في جنده الله حكمك كلوا واشربوا من رزق الله كلوا خريطاسوا واشربوا أسكيطاسوا من رزق الله در رزق دعلانا هلا كما روزي در كنه داغين فراج ساك كوي ولا تعصوا في الأرض مفسدين مگر غیتا سفزنا کہ فساد کو ان کے سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين